بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكهم الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكن لا أنشأنا قرنا فلطاول عليهم العمر وما كنت ثابتا في أهل مدنا تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إن علينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوم ما أعطاهم من نذير من قولك لعلهم يتذكرون ولولا أنفسهم مصيبة بما قدم أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسلا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لا أوتي مثل ما أوتي موسى ولنكفر بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران طهارا وقالوا إنا بكل كافر نقول فأتوا بكتاب من عند الله وآتى منهم ما تبعوا إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم من سامي قبلهم هم به يؤمنون وإذا يتلى عنهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا الله وأعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وأعلم بالمرسلين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أن نتخطف من أرضنا أو لن نمكن محرما آمنا بأهل السماء كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك ملك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا ملك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى فلا تأكلون أفمن وعدنا وعدنا حسنا فهو لاقيك من متعنا ومتاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم ينادي فيقول لنا شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول من هؤلاء الذين أغوينهم كما أغوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا له ولو العذاب لو انهم كانوا يهتدون ويوم ينادي فيقول ماذا اجبتم المرسلين فعميت عليهم الانباء يومئذ فهم لا يتساءلون فاما من تاب وامن وعمل صالحا فعسى ان يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار شاب شوی بعد کوم کسان زړه زړه فارغ شي سورته قصص دوی سه او اوله حصہ کې درې سلوي حياتونو پای کې تفصیلی حالت د موسی علی السلام د پیدایش او د نبوت بیان شو د دې زینا دوی مېصدو صورت په دې کې بیان د مقاصد او ارباو اثبات د رسالت کې او سپکوالی د دنیا ذکر کئی چار قارون بایمانا زان غر کرنے او دو موسیٰ علیہ السلام دو ترزوی مقابلہ کے ولارو پمال باندے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَتَاقِ سَرَا وَرْقَلِمَا مُوسیٰ علیہ السلام تَتَّوْرَات فَرْدَارِنَا چَالَاكَ مَنْ پِرَيَوْ لَنِ بَسَائِرَ لِلنَّاسَ شَدَاتَ الْعِلْدَ عِبْرَتُ تورات نا اللہ بیا رستو عام عذاب نورا لے گلے تورات نا یعنی عام عذاب دا چا عام کری بیا اللہ نو تباہ کری سزے پیسے سزے پیسے یا سو کورنے بیا تباہ کرا ہدایت اور رحمت خامغا چدا خلق زان پندواغ لی اونوی تو بجانب الغربی پر طرف دو مغربی کوئی تور باندے کرچ ما حکم کا موسیٰ علیہ السلام تا الامر دا حکم دا ہوائی بجانب الغربی پاغا مغرب کوئی تور باندے چما حکم آغتا کاؤ وحیو میں کولا پیغمبر تو ہا وقت نوی چما آغتا حکم کاؤ وما کنتا من الشاہدین او نوی تر موجودنا حاضرنا خوزتا تداری بیان کوما ولیکن نشانا خرونا نو او منگ نبی علیہ السلام پا وقت نو چالاو تا وحی کولا منگ پا قرآن خبری گو لیکن منگ پیدا کلے پیڑے لو اگدشوا پاغی بانی زمانہ دی جاہلیت آگا زمانہ دو جہالت اگا پی اگدشوا کل آگی دن ترازی اسم کھوتا لگیا انو دن لکل رازی وما کنتا ساویان بی حلی مدیان لیکن ہانے اگدشوا پاغی بانی زمانہ دی جاہلیت تو چھے زمانہ دی جاہلیت پاغی اگدشوا لیکن ارسلنا کا تماہو لے گلے آگی تماہو لے گلے بیا وما كنت ساويا في اهل مدين استان مخ کی د موسی علیہ السلام نو رستو زمانہ د جاہلیت اوګدشوا پیغمبر نو هغه نو رستو ما هاتوله ګره ورا کونتا ساوین په علی مدین او نویتو ولار نویتو اوسیدن کې په علی مدین په مدین والو کې نه تا ته مدین پتاوا ان د مدین والو چلوسته پای باندې زمنګیا تونا ولکننا کنا مرسلین لیکن من دی گنکیو ما تولے گلے سوائی اسوی بماند ادری دو سلا شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ حد دیوبن قانون داو چکلبا داخلہ کے دا نو اغن بے تپوسن کول دو دری تپوسونا بے داغنہ کول نوچاغا با امتیان کی پاس شو رو داغنہ پس با اغا تا دواب تے پس دا مدرسے دا لنکر کارڈ میں داوے دا دا دواب تے با داغا زان لخپل پروگرام کاو ویچے کلے امتیان شورو ازاز علی سے امتیان اغسطا نازم تعلیماتو پلین بانے کسان ولالو تالیبان امتیان دا پارا چه زمان مخی بلا کسانو چه آغی نبی امتیان اغسطان آغی بغلی شو ما با جوابو نور کون دی ما تا دیدو گسو چوارو کتو خوزیم پخناتے ستا با نمبر راضیه کنا وی ما زمان با نمبر راضیه غوام کن انشاءاللہ چه قانون داو دری بے تپوسو نا کون زمان شپک یاو تپوسو نا کنا طول ما سی کنا امتیان پزی پر خودو آوزی بوتلم او چې کم ځای کې کارونه تیارې دل ها وې جنوم دې سره ملګرو یو نوم مخې ورته بیا نه کې اوسې بود چې صد صد صد کوي وې ما وې چې انشاء الله زما سره بدر خکار کوي و یاره دې وی چې دا اوس دا کار ورکا لکه داسې ذہین طالب او خيار ما په طالبانو کې نو لیدلې حد الله څنګه ذہن ورکړي له څنګه شجاع نه ډر دې وې هغه دې چې دا نو اوس کار نه مال په واخه کار ملاو شو زما د چ کوم ملګریو هغه ک پاس شو نو جواب ته پاس هغه ته کار نه ملاو شو دا جواب دې واه په خوراک کار ما دې ګوره هم دې یاره تاسو چې دا دې کې یو دا کې دا رنګ نو هغه چې داخله ملاو شو ها منګه د اجازه لې سر سره وو هغه سره زمنګ حماسه وا نو حماسه د ادب کتاب دې چې کله ادب کتابونه ویلې شو نو پای ته استاد مادیو باسي چې دې ماده قران کې راغلي نه دا په کوم څه کې سره دا نو ها چې کله به دا زه راغې نو ما به جواب ورکاو نو ما ته بیا حافظ پېښوري وي نو ما ورته یوزري وي چې ذکر حافظ نه ما ورته دا تعالی سم قران درځي دا دې نور حافظان له نه ورځي چدا تا تا اغا صورت اغا جیم معلومی اغا آتم معلومی دا دنو لنور دی خیر و یوزه یو مادر علا اشعار پا حماسا کے قالو اتب کی لکل قبن رائتو لقبن سوابن اللی آفت دکا دکی حتی چه کم قبر تراشی ادری که تیوینی نو تو تجارے اغا قبر چستا دو دوست خبر دے دلیوا او دو دکادک منس کے نتج آغی سر او دلے گی آغا قبل حل قبل سوا سوا مانا ہو وی ازازلی سے گی چه سوا ما دو قرآن کشتا آفزانوی نشتا وی ما وشتا پس غیر اسم فائل سر دا ما دو قرآن کرا گرے دا وی ہاں وی آغی تے بیاری چشتا اغی دلی شو حافظان سے وال غلی شو ما دیوی چه کم جائے کرا ویمال صورت قصص کے دا مادر چه کلا دو صورت قصص اولی سے ختم شی او درم آیت دو دویمی سے شروع شی نپس غیب اسم فائل وما کنت ساویین فی آل مدین سر آگلی ویر ہم دن چه تو بیا ہوا ویمالی صورت قصص دوی سے رے اول ایسا کی درسل وی خیاتونا و پائے کی تفسیر حالت دو موسیٰ علیہ السلام دو پیرائش او دو نبوت دوی مکی زجر منکرینو دو رسالت تا سپکوار دو دنیا و بیان دو مقاصدو بچه بل صورت ہوا عنکبوت میوی چه امتحانات دی داری بل بچه دسن نے ہوا ها قرآن دسن نے میں شور اکرا آخرہ پوری میں اور ساو وی ما تیوی چه دا قرآن دیز دا کڑے کم دے کری مال دا خپل استادنا حضرت حسین علی نور اللہ من خدرونا دیو خوشحالا شاو دیو تعجبی کاو چھو گورا دا سی ذہین او خیار دا تعلیم گری زمانہ کی ماز دا کرے هاو داغی نروس دو بیا دا دوری دیو بیا دا غون دی استی اللہ اکبر وما کنت سا انن خو یو دورت دو کی ویدا شیخ القرآن دی ار چا تا شیخ ویو یا جی بدا شیخ نمی ویشن شیخ مرا غو اغسر شیخ مدا کولا وما کنت ساوی انبی علی مدیانم نوی تا وسیدن کے پا مدیان والاو کی ما خپلا اتویش دوری پا پنج پیر کی کلی دی ها اتویش دوری خپلا او داغین پس تقریبا چار کاز ما حاضر دوری دی یو استاسو دا طلباو او بل بیا تقریبا چه نئی نئی نو داز ما سیما دو رو سکر نا هما تقریبا داغین مخ که منگو دا سکولا خدا سی حامن بولو ترتیب دا سینا ورکاو نو نا خو دا شوی او نا اور سر بیا دو روجی شوی نو سو شوی اتلس او دا غین علاوام چس کم او سر منگ لگلی کری نو دا دی صاحبو کا اتویشا او اتلس سو شوی او انشاءاللہ لا روان بھئی او منگ حسن لا سودا کو چی ایر بازی بیا منگ گورو حمل اکتفا نکو زبا حسن پای کلا دورا کس لے فاتا عوام سر نپری دی ہوئی نا یوازی تاریبان خونی دی مقوم سیسا شتا کنا رمضان کے منگ لنو چو او تم زم او بیا دورتا کن کار کم نو بیا کرا نہیں راتا غم خادمی قرآن خدا یو جیبل کتاب دی مزے دیو یو دورا دو کیوی بس مالی کل کری دی او دورا میں کری او مالا قرآن را دی ما طالب گری پا زمانے کے خلاصے زر کری دی او ما با طلب آو تا پیادو ویلا پیل کل لگین انتا پوسو کئی وما کنتا کل کل با شیخ دا موجودہ شیخ سے دا محکیوما با دیر سو ملمان برال نو دے با لیت شو ملمانو سر با ایسار ما با سر نا شورو اکڑا تو کله وی دته راځو پورې لښوی سپاره کریم جنزل له سپاره یو پیدا طالبانو وچ کې دې چې د لښو پورې ذکر یو وانه و دې لیر ش اتوشته مې سپاره چې ما شور کو دې روه ته را دو سپاره زمانہ پاتې هغه یو مل چې واقعي د خزنه کرے و ما کنتا ساوین بی علی مدیان یو سره یو شه نزه کې جزا کوي نو سمخه بیا ځا کوي ګرانه کې بس ما دې کلو کړو کافی ډکا کا بس بیا کېرا قرآن فیاض اس دکا محنت کا دے سرا وما کنتا ساویان فی علی مدین او نوی توسید ان کے ومدین والاو کی تردو علی حمایاتنا فلس روی پدبانی از شیخ سے خبر ہے کنا وی تمہیں یاد نہیں نو مور و پلان میں یاد نہیں چلے چانا پیدا ہی منو بس دائی سر داوی دی کتاب دو وجہ نار سے بیا پریرا بال بچو بچی وما کنتا ساویان فی علی مدین او نوی توسید ان کے رمضیان والاو کے تردو علی امایاتنا چلو سر پدبانی زمنگایا تونا لیکن منگی لیگ ان کی وما کنتا بجانب تور او نوی تا پترد کوئی تور ازنا دین کلاش منگاوازو کی موسیٰ علیہ السلام تا ولیکن رحمتا من ربکا لیکن دا میرا بانی دیا طرف درفستانا لتنزر قوم اماتاهم دیر پارا چھتو یرے قوم چنے راگر ایتا یو یرون کی سالپو خواہ خامغا جدی نصیحتو پن قبل کی ولولا ان تصیبهم مصیبتن بما قدم قیدیهم حکمت درالی گلو دو انبیاءو چھ انبیاء میں صدر رالی گلو ولولا ان تصیبهم کنوے رسیدل دی خلقو تا دو مصیبت پس وقت آیا مالو قدم قیدیهم چھ مخیلی گلی لحسنو دا گئی فیقولو ویری بوی نو دی بوی ریوی ربنا ای زمان رب کما دی خلقو تا عذاب رسولی فسبب دا بدو آمالو او نو بی با دی خلقو ویریوی ای زمان ربا ویم داری گو تا منگتا یو پیغمبر شمانگا تا بیداری کروی استادی کتاب او منگوی دی یقین که انکونا منگ با ایمان رولی او کدا دی خلقو نویلی لما باسنا توما نویلی گلی خو که درست می تباہ کریوی بغیر استاد لیکنون پیغمبرون بیائی بانوا چلو تا خود پیغمبر را لیکلے کنا منگ تبری یو کتاب را لیکلے نو چه آغا بانے پاتی وا نو دا آغا بانے ختمولو دا پارا تو تا ماو لیکلے پیغمبرا چه دا بانا بیا پاتی نیشی پوشی کنا لیکن یو سرے وی ادکا ویلے جی چه رات لی نزو خوی دورا خبر کرے ہو کنا چه زده خبر نکنو داریک دا بانده پاس رو خواسته نو ما بزانی و سایر تک کره و نو دا نو پا کار داره سه الله وی دا باله بده خامخا کینو چې دا باله کینو ځکه می ته ونی ګری دا باله نه یمن نه دی ګری حفلم مار کلا چرای دیتا طرف زمنګنا وقالوا ايذ لولا اوتي مثل ما اوتي موسى ولنشور کوله پشان دا چور کلی شو موسی علیہ السلام تا زړه ته ولدا چې موجزه نه ملاویږي څنګه ته ملاوي شي ايذ کوفر نګره پا چور کلی شو موسی علیہ السلام د پوغا ولدی موسی علیہ السلام موجزه باندې کوفر نو کوي نه په دې په امر د کوفر نه کوي په دوم کوي وقالوا ايذ سيران تزارا دا دواله جادو ګرځي چې امداد کې دی او بل دواله کم موسیٰ علیہ السلام او نبی علیہ السلام دیو بلتا اون کئی پر دن باندی یا دوالا دوالا رمنا دوالا جادو گر امداد کے دیو بل یا دوالا کتابنا تورات و قرآن دیو بلتا اون کئی پر توحید باندی او آئی دی بشک منگا پاری او پیغمبر انکار کن ان کیوں نمنو وار آدر دی پیو کتاب طرف دا اللہ نا چارا دیر پید آیتوی منو ما دی دوالونا رولی کتاس وای چې بل یو بل بهتر کتاب سره رولی اتبیو زبداري تابعداري حکم فاتو رولی یو کتاب بغیر دې کتاب نه زبادو منما کده تورات او د قران نه بل بهتر کتاب ماته وخایا شتا نشتا ان کنتم صادقین کې تاسو رښتینی فایل لم یستجیب رکا نو کده جواب دنه کی تا تا چنه یرا فراتو د بل کتاب نه جواب درکيو نه درکولې شي نو فالم پوش پیغمبره انما يتبعون اهواهم چه بشکري تابع د خپل خواهش وي خواهش پس روان دي اغا مناظره امام احمد بن حنبل صدا دا غواسب په دربار کې چکو مناظره وا د قران په باره کې چاغي وي دا ها سر مخلوق دے او امام احمد ابن حنبل او داغا ملگروی چه دا مخلوق ندے قرآن کریم دا اللہ سر صفت دے تا دا اللہ کلام دا اللہ صفت دے اگوی دا مخلوق دے پرہو الفاظ دا حادث دی الفاظ چه من گوائی کمی چه بی خبری کو او نور قرآن اگا قرآن اکم چه اللہ را لے گلے صفت دا اللہ کلام دا اللہ دے پدی اگر لویا مناظره شویوا او پدی سخت سزا امام احمد ابن حنبل تا ملاو شویوا داغا حدار زمانه خلق و سمزه پدی پیدا کی گی خوا دیتا موس آغا قرآن وی کم آغا قرآن نده وی دا شیف القرآن اللہ دو پی رحمتو نبودی گی وزو مالن بے رفتار شویو سواد تا سامان رسلو زد مال تا قرآن خودو تریو سواد یو مولا دیر مشهور په بعضو سیزونو کې وی اغا لنبی را گره و طالبان و سلو جدو په یو خبر کنید چکوم شیخ ده شیخ ده حالاتو نا غصه خبرو غریب آیا چم لبا دیو باتی آغا درو دو رستر که چه داتی بی او قتل کنا حدیر خیستا او خایستا پر گن قسمه ری بعضی خایستوی خواغا زیربخن خایستوی د شیخ القران خای سربخنو ها سربخن له کدا سم حداسه او سر داته خسته او سر خسته بعضی زر خسته او آغا سر خسته خډیر حسینو غټه غټه غستر کې بهرال وای ما پره کاته منځو کو حسامان مې کو خود جمعات کې صاد مجاره ره اجزان دې سوي چته ته قران کې مې آو قران لراګړې و چه دا خواه و قرآن نده چه کم اللہ را لگه ده و حادث ده و اماره دارا تو وایا تو پو موس کی قرآن وی و یاو نمیل دستا خمون نکی گتا و حادث ده خواه و قرآن نده ستارسن نمون نده شوی نوزو نبیاو کن قرآن که اللہ وی فقر او ما تیسرا نو چه قرآن نده نو اللہ ولی حکم پو قرآن بانه که چه فقر او لولا ها و احکت اکتل طالبانو پورې خوب لک واغې دا خو یو خبره کې غره کړې مال بل اوکا ستاره دې خلق واره دې دې ملایو مونږ نه شوی دې قران ته حادثه وي چې دا کتاب نه دی کوم کتاب چې الله راړې غلو دا قدیم دی دا هادا ها حادثه دی هادا دا دې کاری اوس ما راځي کې دا هو قران نه دی چې الله راړې او حادثه دی ما وی حادثه صرف الفاظ یو خلقو غزو حادثه دی نور قران نه غره چکم منتا اللہ را لے گلے ہو جناب محمد رضا قرآن دی او چاغ نه نو موږ کې قرآن وې کنه نو چې ته موږ کې قرآن وې نو چې دا حادثه بیا خو ستاسو سره مونږ نه شي موږ نه بیا وتا هرڅه یې حرکت پورته کړي بیا دا بل جواب دا سره شرمې وې ما چې ته ولې دا ته پوس کې شرم وره مقصد دا و چې دې ظلم به غلي کوم نو دې په قرآن درس بیان کړي فایل لم یستجیبوا لک فعلم انما شیخ واقعا چې تاسو زده ارزه کې به سره خوروي زړه جواب ورکوي دا ګوره څو کدا خبره کې تر دا جواب ولا ورکوا نو دا غي ها دا واقعا چې موږ بیانو نو دا بتوري برتی او دا بتوري یادول چې دا خامخاله کوي ها ما ته په هره یاد دا اره خبره نه غوړي ګو ما سم ذکرې فایل لم یستجیبوا لک فعلم انما یتبعون واهم فالم پوشا بشکا تابیکی گره بخفل خواهش ومن ازولو ممن اتبا آوا سوک دیر دیر گمرا دا اچانا چه تابیشو بخفل خواهش بغیر اودان من اللہ اطلب از اللہنا ان اللہ لائد القوم الظالمین بشکا اللہ توفیق نور کے قوم ظالم تا ترجیب قرآن تا وقد وصلنا لهم القول تاکی بیان کرے من دیتا رسول ما دیتا قرآن قول تسیل مانا کے قرآن خام آغاج دی نصیحت و پن قبل کی آکسان چور کرے من دیل را فان دی کتاب پخا اے قرآن لهم دی پدے قرآن من یقین کے کلا چلستے جی پدے بانی نقالو آئے من گمان نورے پدے یقین اندہ قرآن دی دیشیا طرف درم نمنا بشک من دی پخا دینا مسلمین تابدارم دا کسان اور پرتے شدی تا اجر دے مرتیں تو کرتے پس سبب رائے چې دے صبر کرے وے درون بل حسنت سیا او د فقای دے په بیان د توحید باندې بیان د شرک توحید بیان کی شرکیات دے دفع کړي او دا ماننا چور کړي من دی تا خط کی دا الله په دین کې کله شوار قرآن اعتراض کړي دا غینا وای من پارا بل دا مالو من دی ستاسو پارا سزا دا عمل تاسو را سلام علیکم سلام فمانا دا متارکت سلام علیکم سلام بائیکار تاسو باندی زماتا اسر بائیکار لا نبتغل جاہلین نلٹو منگا صحبت دا جاہلانو نلٹو منگا مجلس دا جاہلانو دا جاہلانو مجلس ملٹوا دا جاہلانو صحبت ملٹو سریا نبیر تصرف دا پیغمبرنا یقین انتو لا تادی لا تادی تا توفیق نشور کولے ہدایت فماند توفیق سرا آج آتا جس داو سلمین ادا پیغمبرا خپل ترتا ہدایت نشکولے لیکن اللہ توفیق ارکی دائدہ چالا چکو گشیدہ ہو او دا اللہ خپوی پلانمندن کو بانے وائی دے کمنگا تابیشو دا ہدایت خدا ارتا کے معنی سنت دی کمنگ تابیشو دا سنت ما کتا سرا نتخبتو من اردنا نواب راولی شو منگا خپل زمکینا منگ با خالی بیا یو یو کی یارا یارا که صحیح خبر کنو بیا خوکینا چرتا پا دیگی خطب پا مانا دا اراولو سرا مخی ماویدو آیا زینو ورکره منگ دلر حرم کی آمنن زید آمن یو جبالی سمراتو کلی شینا چرا ولی شی اغیطا دی حرم تا میوی دار یو سیزو رزقم چدا رزق دی طرف دا منگنا شیخ وی ما یو زل تقریر گاو سنن دی سوی کت ترکے بعد آیا توی دیو چار قسم میوی ہاں دے دیتا رہا ظاہری مرازی و باطنی مرازی ظاہری نو خواہری و فیدہ من کی گی خوری اس کی فاغا باطنی میوی چارا علماء دی در مختلف ممالک و نرازی لیکنم فیدہ حاصل ہوئی یجبا لے سمرات و کل شیم من قمل لدننا چدار زکر طرف دمنگنا لیکن زیادر خلقنا نپوئی گی زجر اور اے حلاکنی من دکرنا چه باتیت معیشتا چه دا حد نترشو گزران داری دغد دی زینو کند راتو چه نو سی دریشوی پس دا حلاکتا اینا پائی که سوک مگر لگ دورا چه سوی مسافر کتی ریگی جاس کے بس وکننا نحن الوارسی نرداز وسم داگیو شاری اور لیکن منگا وارسی نزمکا منگ دا پا دیگی درے نوی عرفتا چهات حلاکون کے دیو کلی تردی چوری کی فمیندائی کی او پیغمبر چلولی پدبانی زمنگایا تنونی منگ حلاکون کے دیو کلی چوی آردائی ظالمان ترغیب آخرت تا اوہ چدر کولی جی تاوسس شیر و داسکا دو جند دنیا دا او نمائش دا ری سب شیر مسودا ها انده سکات جون د دنیا را وزینت او انماش داغي اوا چې په دې الله دین او غوړو په همیشا افلا تاکلون تاسو ولې عقل نکان ناخلی آیا سوچ واده کړ منګه سره واده کې ساده جنت جنتونه به در کوم سړیا من سره واده په جنت دا فولا کی چې مخامق دونکو دا واده سره پښه دې دا واده سره مخامق دونکو پښان دا چا چې فیدا ورکړ منګه غل دا فیدا د چوند دنیا بیا به پر د قیامت کې وی مېن محزرین ته حاضر کړو شو نا باور چواز وو چې الله دې تا او الله سشو آب را خدار دو ما چه ستاسو کی گمان و دخلاشی پای با کسان چه صادر شه پای با نوینا دا عذاب اید منگ ربا ها اولائی اللذین آوینا دا کسان دی چه من گمرا کریو غوینا دا کسانو چه من گمرا کریو هم ها اولائی دا کسان هم دا کسان دی آوینا چه من گمرا کریو آوینا هم گمرا کریو من دی لرا آپ اکی بند کائی تسنشتا آپ اکی بند کائی سر چی دیو خلاصو وی دی دیلا لږه ما کښې دیو خلاصو ها په جنټر زو په پاسه ګټ راشه شاو سین اسه ناشي نو ته راشه تاسو مې اصل غرو هلي کا کسان مخ کې شي ګم زور پر راځي بیا کار نه کوي ګنجم نه وته اغه وینا هم هوا درځي اغه وینا هم سبا تاسو ګزاره قسم مې ګزاره کوم هوا وینا آکسان جو من گمراہ کری اوز کدا ختم شنو بے بدا سینا شنو آوینا هم کما غوینا گمراہ کری من دیل را کما غوینا گمراہ کری من دیل را کما لما غوینا وجد آگنا چو مغفل گمراہو مغفل گمراہو نو تبرانا الیکم بیزاری من اللہ تا تردینا ما کانو نو دی خاص منگتا عبادت تو ان کی زمان فزور بانده مونگو تنوی چه زمان عبادتو کئی خیل اوی لیشو دعا را مدد کئی ما ابر خدار ساسو زیرا مدد کئی چغی کئی دی بچغی کی فداهم چغی بکی دی اغیتا او فلانی رو رسے گا فنے کئی فلم یستجیبو لام دا یستجیبو استجابو مستجابو لا استجیبون جوابو نگی آغا خلق دیده پارا او بیونی عذاب لو انهم کاش کدی لار مندلی کاش کدی لار مندلی دنیا کے دن رکم ری پکیوی بن کور سے شو بار روزو لو کانو اب بچون نار سے بن کر داگا کلاو کر دیو پار پردہ لو انهم کانو یا تدون کاش کدی لار مندلی ویوم یونادین پارا شوال بول کر اللہ بیتا کاش کدی لال مندلی یا لو شرطیا لو انوم کچرت دی وی ها چه دایت مندلی کچرت دی لال مندلی علماء عذبو کدی پیدایت شوی علماء لو انوم کانو یا تدون لو انوم کچرت دی کانو دی چلاری مندلی علماء عذبو لما عذبو لما عذبو دے بس ازا وارشوی نوے ہاں وارشوی نوے لما عذبو دے بس نوے سزا وارشوی پاور چواز بل کیا اللہ دیتا پس پاس اکن عزیزہ دا انو سا ہوتا ہاں پاور چواز بل کیا اللہ دیتا مشرکینو تا حبور اللہ مازا جب تمن مرسلین سجواب ورکڑے ہوتا سو اما شنو لگو سرا مشین بن کاول مشین بن کا کنا کدو سمیتا سر کدو رے مرا سر او سا پورا چل زنے کا پاسے گا کندا آگا تا گورے مرا آگا پاسے زنے پاسا پاسا ورسا ورسا مشین کدو آگا آگا جنے ترین بن کر آگا مکو دے داوس بزې غواړي د ګڼو کسابانو کې بیا غوا مرداري کې لري فاشه په ځان پرې دی د مشین مې راوسې ده یو خدای راوسې ده دې بل باندې شروع کړو راځي بس ما سامان ته پرې ده راځي بیا یو یو له ګوري بل بل له ګوري باور شواز وکړه الله دې تا مشین ولګو باور شواز وکړه الله دې تا د مشرکین ته وایو الله ماذا جب تم المرسلین سجواب ورکړو تاسو انبیاء او تفام یت علی ملمباو لکه ورته شي په دې باندې خبرونه انبا جوابونه په دار زبانې نه فهم دی بلا تسالون تپوس نشی کوله تپوس باندې کې د عمل د پوښانو یا فز حکم د الله نه یا باز د بازونا اچا سره ته به وکړل ایمان او عمل وکني کړي بلا شیشې دی د لار مندون د مل مفلین د کامیابونه چې چا ایمان او عمل صحیح کو دا غره د کامیابونه وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كانوا مخيرا سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون والله لا اله الا هو له الحمد في الاولى والاخر وله الحكم واليه ترجعون قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضياء افلا تسمعون قل ارايتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضياء تسكنون فيه افلا تبصرون ومن رحمتي جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم ينادي فيقول اين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل امه شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا ان الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم واتيناهم من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعسره وللقوه اذ قال لهم قوم لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما اتاك الله دار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض انه لا يحب المفسدين قال انما اوتيت على علم عندي اولم يعرف ان الله قال لك من قبلهم يقول من هو اشد منه قوه واكثر جمع ولا يسرهم ذنوبهم المجرمون فقد على قومي في زينتي قال الذين يريدون الحياه الدنيا ليس لها مثل ما اوتي قالوا انه لذو حظ عظيم قال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا نلقى الا الصابر فقسمنا به وبدار الارض فما كان لهم من فئه ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين واصبح الذين تمنوا مكانهم بالامس يقولون ويكان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا ان من الله علينا لخسف بنا ويكان لا يفلح الكافرون تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا وعاقبه للمتقين من جاء بالحسنه له خير منها ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الذين عملوا السيئات الا ما كانوا يعملون ان الذي فرض عليك القران ربك الى معاذ قل ربي اعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمه من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن ايات الله بعد اذ انزلت اليك وادع الى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله الها اخر لا اله الا هو كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون نصر شرف فی علم او فی التصرف و ربکا یخلقو ما اشا و یختار ربستا پیدا کیا مغلو چو خوششی و یختار چونکی غرکی پاکانو ملکی دایا دیر صورتنو کے مکہ تیر شا و ربکا یخلقو ما اشا دیر زیاد آل عمران کے تارنگی صورتی حمائدہ کے دارنگی سورتی اعراف کے سورتی یونس کے دیر زینوں کے وربکا یخلقو ما یشاء و یختار ربستا پیدا کیا مغلو چو خوشی و یختار چونکے یہ روم کی مراجی دارنگی سورت شورا کی بمراجی پاک علوم الخیرا نشترے دیر اختیار پیدا کولو پاک دے اللہ علوی دے دارن چدے شرکان کے دے اللہ سلام وربکا یعلم ما تکن صدورهم ربستا خفوی پاسبانی چپتی دیسی نیوا چکارکی دا اللہ چدے نلا الہ اللہ دشترے بل حاجت پورکونگے بیردی اللہ نام دلرا حمدن دی دنیا آخرت کے خواد دلرا اختیار فیصدو دے و خواد دلرا بتاسو آپس کوریشی دلیل اکلی مسکت للخسم ہوا پیغمبرا خبر کے تاسو ماک ہو گرزی اللہ پتاسو بانش پاس سرمدن ہمیشہ الہی و مل قیامات رقیامت پوری قیامت پوری شپی اور از نئی من الہن سو دے حاجت روا بے دا اللہ نا چرا دو کی تاو سپرنا دا سو سخشتا چه تاو سر رنا راولی افلا تسمون نو چشپا دا نوی نی قرآن افلا تسمون ولی ناوری نو چوی نو آخو رکن مرا نشپی بجلی نشتا نو آور قرآن نخکاری قل رأيتم من جعل الله عليكم النار وا خبر کې تاسو ما کوږي الله په تاسو باندې رضا همیشه الى يوم القيامه قیامت پورې سوده اج ثواب الله نه یاتی ګم چې اذو کی تاسو پښې شوشي پای کې آیا تاسو ولې نیوینی دا دلائل د قدرتونو د الله نو چرال دا نو ولې نیوینی والذکم کا چشپداو نیوینی قران نکون شی واره قران وا حفلا تبصرون رز دا ارزخکاری نوین زما قرآن ولن شی وکن شی ناوری و نوین قرآن وگورا امیر رحمتی باجد رحمتون دا اللہ نا گردوری دا تاوز پاوش پاورد زیر او سپوری خودی کارو کن او سوارا کنا ها لو سوی نکنا نا آرام دے خوب دے امیر رحمتی جا لکم اللیل و ناز آمون لبگی نو خوب ندازی نو نو نو هم دنه تکړه ان شاء الله چې نو کله خې دا سره کنه را زه خو نو کله خ چې څه را کېما دیو کې ما دې کړي و کړي تکلیف او خوب راځي نن خدای شته کما خوب حیان کې بیګام ما خوب نه راګر مګر موږ ناسو حضور زو بجو بوله موږ دا خبره ته ده ها ها و من رحمتي جالکم الليل و النهار تسكنوا فيه باز روز ما کله کله کله جوټه ساره والا هوس نه هوس سیده ناز هاي که زه خوب ټیم ده موږ له خوب نه راځي او له خوب ورځي یا خوب راځي نو اباز تری کر ناراض خوبن الله ومن ها زه بتاو څه سبا کې خیر خیم چې دین او دین او تفرینا پس ومن رحمتي او باز رحمت د الله نه ګرځول را تاسو په رش پاو دې په سکون کې تاسو پای کې او دې په را چولټو دې فضل د الله نه ولعلكم تشكرون خامخا چې شکریا ادا کوي تاسو یې پاورز شواز دې الله ریتا تاسو خوایات یې کونه فیزا حییتم بتحیت فحیو بیاحسن منا اصل دې ګنټه تاسو له شیخ نداغی په دوګنو کا 36 ګنټه کا چار لینو اصل دې سو کا کنه ہے اصل دې نو سم نه کینو کله کله هم چې یو شوارو سوس تیر کو دا غاغا یاد کو تازه کو کنه تاسو نه تیاری گا من سرا پاور او چاوار روکی اللہ دیتا فیقورو وی اللہ وہ بیدی چی نہیں نسو کو فیو کار اجن لیٹر منگو جو تا خراب نشی وہ سمون جا فیقورو وی اللہ این شرکای اللہ جن سشو برخدار دما چی تاسو پی گمان اخلاسی آگا چی تاسو ما سر برخدار کریو ودا خو جدا خوانده خوری گوار شدیر مدا کئی ولذانا من كل امه شهيدا او زما من مال راغلی مې تاسو چې مې کار ته کړو لازم سبق تاسو ناشه پروگرام چې مې اوس کې اوسې په خپل مقام ښه ولذانا من كل امه شهيدا دا څه مزه کې پرې ده مړه دا خدای چې کتاب دې نمل مشدا او بلشتا هیڅ نه پرې دي ولذانا واغره شیخ صاحب خبره یا ساتي کنه زادا چې مینه دا چې زموږ شاله پیدا مو هغه نه یې کړی دي نو ادب کار کیږي ها بلمانو کو خود ہی رہی وانا اوزما تاثر دیر کارو یو یو میا ماسو رب دو قرآن دیر خکار دے اس ستا کارم دے خود قرآن کار مخی رے ستا کار اس دے وانا زانا اوی ما خوزے کزر آلما چه ما جو خن لبتا و فارے رے میدا مکہ تلیفون کرے ہو چتر آدلے وانا زانا من کل امت شہیدانا ہمیں منگو لکون پری خود رنو من مخو لخود پری رو ونزعنا من كل امه شهيدا او وباسو من درمه یو غوا فقلنا او من دي مشرکین تا هاتو برهانکم رول دلیل تاسو په خپل مدرګانو رولک نسریا تو چې دا غلط کار کې شمی او سلوی خیال او کلی دی خوړي فدا تر کم دی نه خوړي اسکی لما فعلتا او کیف فعلتا دا کار دی ولې کړي ته پوز باندې قیامت کې نگی کی سب فالمون فوی بشری چه بشکا بلنو اللہ لرد الحق حق حق حق حق بان کلام بوزی ری حق ریسیا وزولانم او گمرا بشری دینا کنا یو صدا مولی کئی وزولانم رک بشی غائب بشری دینا آغا مدرگاران جدی جول کرو دا اللہ سلام اس تجہین من الدنیا بیمانی کروا دا موسیٰ علیہ السلام سکت اترزیو خوریر بے خوندو ها الزام په اغله غولیو دا که د ترځوی مقابله کې بېمانه ودرېږي وګوره نبی عليه السلام مقابله کې د ترځوی ولاړو چې حاجو یې کړوا دلتم د موسی عليه السلام مقابله کې دا هارون دا قارون چې خدا دا غته ترځوی وو بشک قارون دام دے پرزو چھتا گون دے مست شکنا مستی پکراشی نو دے بیا دے غرور کی اور دے مستی کی بیا چلی بشک قارون کانوی من قومی موسیٰ کلے کلے بدا سموی مقابلہ کی بدی ادری گی بشک قارون کانوی من قومی موسیٰ اور قوم موسیٰ علیہ السلام نا فبغا لے نجاتے و کپاری بانی سرکشی کر رہا ہاں سا سرکشی ولے کولا مال لے کنا وزارت دے واتناہ من الکنوز اور کرو چاو تو واخنا چول سرکشی شروع شوا ذکر دولتون ران او وزارتون ران واتناہ من الکنوز اور کرو ماتر خزانونا آر خزانی ان مفاتحو چو بشکا خزانی دا مفاتح مفاتحو جمع دا مفتح دا پمانا دا چابیانو سر نده پمانا دا خزانو سر بشکا خزانی دا لتنو بے حسوا چولن بشوی پیو ٹولگی سر ولی القوا چخاون دا طاقتو دا غصر باوی خزانی روانی دانه چې ډوډو چا بیا نه وو یو چا بیا نه وو په دې باورونو چا بیا نه یو چا بیا د ټول جماعت باندې یو چا بیا له جوړه کړه ګټ نو دنه نه بندو یو ګټ کولاو پرې دا بچا بی کار کیږي کنه کی دا ځکه خلکو جنجال جوړ کړي تفسیر مراغی غریب القرآن راضی توځه کړي چې مفاتیح جمع ده مفتاح په مان ده خزانو سره خزانه دې د خوخي مينې وې خزانه چرته باتونو دا خزانه به مخکې روانې وي اچھا بیو تا قتل ان مفاتحو او زیادے کرو و موسیٰ علیہ السلام طور لگاو لیو جبی خزلے پیسی ور کرو چو موسیٰ علیہ السلام کرو تقریر کئی نو پاسے گا طور تو آیا چولتا ماسر غلط کار نو کرو تو تقریر کئی نو چاگا پاسے دو تقریر کاؤ نو دا کس پر پاسے رہے سو کئی خزوا سو کئی سڑے پیسی ور کرو و تا غلط کار نو کرو مازا خرج پاسه دا هنو موسیٰ علیہ السلام تو آغا رب گویا کا چه دریائی نیل کے فرعون چپا کرے رے ترشتی آوے پائے بط را وی مالا قارون پیسے رہ کری رے خلا پیسو بارے بزارہ سے کارو رہ کئی یاد کے چیوی آتا قوم دا غم مستے گا مستی رے خشین رے ان اللہ لا رب الفرین حشک اللہ من نکید مستی کے ان کسرا او یا ماوردی مانا کئی لا تفرحا بخل مکوا بشک اللہ منہ نکئی فریحین دا بخل کے انو سرا بخل دے بات شے رے بخل شے دے دا چا سڑی کی راشی کنا ہم بیا اللہ دا غیر سرا ہم منہ نکئی بخل دے ناکارا شے دا کافی دو اصول منگو خیر استاسو پا برابر ہے کہ منگ بازی برایشی یہ دا سلو پی والا دا نوی چا دا سلو پا سے علمی شرکی گی یو سلو پنزوز دو سو مالا والا دا سپا دی تیرو خرچو پا دی دفگاو لگوا یو تیار روپی بدا نکی ہمیں دا سما دکان خونه ما دکان کرے دا خود سہولت بارا ماتازو دا خود تالیبانو زاندہ وقتی میں زیادہ که سیواو باسی کزنانا سوگوانا نوائی کم علا شابا یو منگلی پاتیا را نکی اگر امیر سیوی پاتیا ورکم میں ملا سی ورکو افریدا دا بخیلانی نیلو سا میدان خلقو لخورو ورکو اما چی یو سڑے شن روپے و دیر شپے ہاں پا دن نلگے کنانو دن نو رسکی دے با دے با دن کار سو کی نانوی چی او داد منگ دردکا دا چی یو سر پنزوز کی گی انو دو سوا والا درے سوا والا سوا والا سبا خیراتی ہی نادر شاب دادا دے خکار ہے بخل دادا دے پیشارا لا یو حب الفرین بشک اللہ منہ نکی دا بخل کو ان کو سرا وقت غفی ما عطا کرنا ولټو اپا مال کې ذکرې تا ته الله خو دا کې الله مال ذکرې دا نه په اخر ولټو والا خو دې بندا تا ساتلې دې ګټري ورکړي ولن چې کېدا سي آیا وګه څه بازار ته ریدل نو چې بازار ها را نږدې کېدل نو ګټي ورکړي نو یو پیسې دا کړو ویلې او یو ګټه په لک لک ور کوم بازار را روان دي چې ته نه لا ستا نه جیا نه ها نو زه چې ګټي ډیر او کله چې نو چې کولاوي کولای موږ د بازار نه وتی زیادہ سے کلکی گھٹی اور کئی والا ہر اکنے گھٹی کھولاو کا مرا گھٹی مور کو وقت دری بیما زان کتابون والا پخی قیمتی والا وقت دری اولتوا پارمال کے چرا کرے تا تا اللہ خوردا خیرت تا اللہ مادر کو نور کا او مئی رواق پلیسر دنیا نا او باقی بکی خخری کمی ها سوا ملک و در سپر که زمان در طرف نا در درسگار سرا آغا تا آو نشی حاجه نا یو کس دیمی که نا بعد او اینا پشپیتا با او نشی بعد او یه نا کاسی در آقا اجزانان دی یو راگه با اجزانان دی ممید در سپر ایر در ما با موربی در ما با جتا کارخانی نو ولا تنتا نصیبه کا زخویم چه در طول نفری ورکا مخوی و دخو ندی نو ها زیم خدای گواله زیم چه ها ټول شاګردان یو یو فری ورکم زده نه ولا خوښ مې نکېږي او چې کارخانه مې دوه درې وې بیا به کار کړو ولا تن صاحب خو موږ له کا په یو دی خو موږ له فری ولا تن صاحب نصیبک مین دنیا مې روا دا خو نه کی جوارو کا یو کا په پیسې سیوا ورکو چې په دې نه داله ولګې نه خیرو بره ولا تن صاحب نصیبک مین دنیا احسان کوا څنګه چې احسان کړی الله تعالی سره دا چې تاولې کنه او تاو خو د 200 نه کم نه غسه نه پته ولاږې ده لوا ها ولا تمسا نصیبک من دنیا واسن کما سن الله له یوم سنه سره د یو کتاب نزد کی نو خپل کونه نه ملاوي واسن کما سن الله الیک احسان کوا څنګه چې احسان کړي تاسو الله وبد اولټو ځان الله او دنیا کې ځان الله کې اولټو حدیث کې راځي غنیمت وګړه پنځه سيزونه مخکې د پنځونه پنځه غنیمت وګړه یو غنیمت وګړه ځواني مخکې د بډاوالینا نوجواني مخکې د بډاوالینا بډا بیا چټه کار کیږي یار ځوانو ګوره د سره کېږي سال ناسې خبي غوا اوسم ناسې کما خوا پوری هم نسره کېږي ګره ماشا الله ټول نوجوانان دي دویم صحت غنیمت وګړه مخکې د بيمارینا چې کله دې بیا ګډه خوګي او کله دې خپې خوګي او کله یو ځای خوګي او کله بل ځای خوګي نو بیا څه پکار کیږي غنیمت وګڼه صحت مخکې د بیماری نه او دریم غنیمت وګڼه مالداری مخکې د غربت نه الله به باندې مالداری راوستا مالې درکنو چې مال ورشي نو د ظالم سم بخری شي کنه سم بخری شي کنه لږ نه ډیر به زما خو ډیر تجربه شو پدې کې چې غریبي ښه اره دواو کې دي چ دواو ته وګونو چې مالدار شنو بیا خیراله بیا فریدی راته هره مې زه خو ډیره خبره زمو خو په سینې باندې دوا غوښته وا خو چې ستاد مالداري ډیر په غدا زیلاله نو دا خو خنه وا دا په کار چې مکه دې لسر کولې چې اوس 500 کې په دار د الله کې او سم کنجو شی بیا دا سو شو او سنورم فراغت او غنیمت وګړه مکه د شغل نه خفاره دی مول پلار فارغ کرے علم لے را لے گلے خدر دی نشتا بچی دی نشتا فارغ البالے تپوز دن نشتا خیر پیسی در کئی عرصو کو عوام آغی اخفل و عزا مدر اخفل علم کوا نو مزا ندا او پینزم غنیمت ہوگا نا جون مخد مرگ نا جون گوری غنیمت دے اس یونس نمانی سکے ہو لیشی غریب لال دالات البال کی پیش ہو سکے ہو لیشی حیات او غنیمت وګڼه مخکې د ژوند نه اوسېم دي مهنت او کا کوشش او کا شپاور دې یو کا د سلیم تیان چې راوړانی شپاور دې یو کی ها او لګیای پای کې سبا زمانه زمونږه سبا امتحان دی یار پیښی را حوالہ طبق الفساد عمل توا دارنګي عبد الله بن عمر رضی الله تعالی او ایمل دنیا کا کا نکا تایشو ابدا دا سے عمل کوا دا دنیا دا پارا لکا گویا کچھ تبا میشئی وعمل لآخرت کا کانک تموتو غدا او دا آخر دا پارا دا سے عمل کوا گویا کتبی جا سبا ملے گما نندے ہوکا سبا رے خو سبا ملے گما دا سے عمل کوا سپتہ لگی چھ مابا نے سبا دا رض راجی او کھنا راجی یونس نمانی سے اللہ دے معافرت نصیب کی تبیو پروگرام نا مری تا ہاں پروگرامو پای که علماء جمعو تقاریرو خطباتو دو نشستو آکس منتا بایا خبری کوری یو نشست تر ما خاما پوری و بل نشست ما سوطن تر دورس دورس دوی بجو پوری و نشست ختم شو و بایانو شو و ایک اصانو سر ناوسو سترگی ورگلی وی ایوی ونی و بچه پیس دا رد و رانا و بس دنیا نبس خط شو دا سپت نواجد و ما با دا آخری پروگرامی او دا و زمان آخری نشستی و زمان آخری کور حبال بچه دا سرین پاتیشی داو تا خواه کردگی سهرا که پدا سی بیابانو که پدا سی زینو که دا دا دنیا زندگی دا کان نکات موتو اغادا ولا تبغ الفساد في الارض ملتوا فلنک کی فساد فشک اللہ من انکی فساد کے ان کو سرا وَاِذِ قَارُونَ إِنَّمَا أُوتِيتُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي وَشَكَرَ كَرِشَ مَا تَمَالَ سَدَ عِلْمَ نَا چ مَا سَرُو دا مال خو ما ترا کړي شېره زکه زو په دیوان قابل ما دا او دا مال زکه را کړي شي بل نه ملاو شي کړه نه نه دا مو اوازا دا الله فضل شېو دا الله فضل مال ملاو شي آیا په انو دې به شکه الله حلال کړی من قبل په حال پیړو نا او څو چاغ دې سب سرود نا په قوت کې او یادو په جمع کولو مال کې او تفوز بنش کولې د مجرمینو نا ولا يسأل المجرمون تفوز بنش کولې د مجرمینو نا عن ذنوبهم په بار د ګناهونو دې په خانو مجرمانو د مجرمانو نا به تفوز نشي کېدې په بار د ګناهونو د په خانو مجرمانو یا بل خمانه تفوز بنش کولې د مجرمینو نا عن ذنوبهم په بار د گناہونو دا دائی کی چه دا گناہ دے والے کروا چه جہنم تو غرزی گی چه جہنم تلال بیات پوستنی کی گی چه دا گناہ دے والے کروا یا جہنم تا والے رالے بزلانو فخرد اللہنو کلبا تپوس کی گیا و کلبا نکی گی دا مختلف مقامات بھئی کلبا تپوس کی دا پارا دا شرمندو کورو دا دا او کلبا تپوس نکی گی چه بے تپوس بے لڑا کئی جہنم تا فخر اجن روت قارون پا خفل قوم پا خفل زینت کے خفل نمائش کے روتے دا نویا کسانو چھ ارادے لرا دا جند دنیا ہائے افسوس منگ لرا پشاندائی چھوڑ کرے شوے قارون تا ہائے منگ لمدا چھ مال ملاوے لکسنگ چھ دل ملاو شوے دا ما تمنا مکواب انہو یقنان دا قارون خاون دبرخلوئے دے اویا کسانو چھوڑ کرے شوے ہوتا علم دے علم دا قرآن علم دا دین ملاو شو اغا علم دا تورات ملاو شو یا اوس علم دا قرآن نو آغوی ورق شی تبا شی ویلکم ثواب اللہ خیر بدلد اللہ غرداد پردہ اچا چی من او ملک رنیک ولا یلقاها الا السابرون او ناخلی نشی ورکولی دی خیست خوی لرا مگر سبننا کو تا کم خوی تا ایمان او دا عمل صالح دا چانے ملاوی گی دا سبننا کو تا اللہ دی منترا کی ولا يلقى الا الصابرون نو ماند من دلرا به دي قارون وبداري او سرد کور داغنا یا کور دا پزمکه کی سرد کور او خزانه می پزمکه کی وردان نه کا او حدیث کی راجی يتجلجلوا فلا روسم پزمکه کی لا روان دے دا سیدل نه دے خزانی پر سر دی نو دلرا یو دلرا چنده دے کړو ته به دا الله نا او نو دے من المنتصرین ته بدلا غسن کو نا پخپلا واسبح الذين تمنوا مكانوا بالامس لو اوګرزید آکسان چاغي ارزو کړوا مکانو د مرتبه دې قارون بالامس بیگا آی چاغي ویل هاي دغه مال منګلم ملاوي لکه څنګه قارون ته ملاو دے داغي اوګرزید چاغي وی لایکا ان الله حسوس ان الله غیر سوس وید پارا دا حسرت دا او که انہو زانل کلیمہ دا سی بویوئی یا بازوی زرائیو کلیمہ دا وی افسوس که ان اللہ بیشکا اللہ یقینن اللہ فراکر دا چالے چکو گشی یا وی که ہائی تاجب دے یا ہائی افسوس بیشکا اللہ فراکر دا چالے چکو گشی دا خلو برنگانو تنگی لولان من اللہ لینا کچھتا ممانی ساندرے کرے اللہ نو اللہ خصف بینا رنگ بے منڈلوے پشاندار آخرے چھتا غصر نو کرا غصر ملگرتیا کیوے نو رنگ بے امدہ غصر کارتا غصر کرے ہو لنکانو ملگرتیا کرے بدانو چاچھتا بدانو ملگرتیا افسوس کرے چھتے دے سر ملگرتیا کم نبی آخر کیا رب پخیمان شوے رے ویکا انہو ہائے افسوس یقیناً نکامیابی کی کافران روز زیرے دارے کھوٹا کرن چھے گردول من دینا دا پادا کسانو چھے ارادہ نظری دا سرکشی پرنکہ کے اونا دا فساد او انجام دا پرد متقیانو دین چاچ راتو اکلو پنے کئی فلہو خیر منہا دا دویم زرش فلہو نمل آخر کے مراز رہے ہو قصص کے مراز فلہو خیر منہا اول تا بھی فلہو عاشر امسال آخری درجہ لس دا سیوا واللہ عالم تا ټول ورځ په ګرمۍ کې ناشته قرآن تیار خوب نه نو فلو خير منا کې دې یو پلاکشي ها ومن جاب سيد چاچا دو په تکلیف فشر باندې نو سزا نشور کولیا که ساو دا چامن نکلی بد مگر آش دیکم عمل کئیم ان اللذی فرض علیک القرآن بیشکا آغا کتاب بیشکا آغا اللہ چه فرض کرے پتابان قرآن فرض بیان کرے فرض لازم کرے فرض مقرر کرے فرض چه در کرے چه کم مانا کے فرض لازم کرے پتابان قرآن تسلی لراد دو کلا مارن خامخا واپس کنگی تالر الى مارن زیر واپس ایتا زیر واپس کی روتا حالو کا کالی موسیٰ پیغمبرا پاود شرک ترشیو کنا سنجی موسیٰ علیہ السلام ماد اقبل مرقی کتا واپس کن فرددناو الى امی تابزو مکی تبیا واپس کما دایات پا وقت کرا گلیو چنبی علیہ السلام کلد مکی نتا مدلی منوری تا پا بدل لارو تلیو زکا لارو تا کافیو نیولی او چه مدنی منوری تا ارسی دا او پا غلار دا مکی حاقی تا رواو لی دا پا غلار لار پا شاید آسی مکی تا پا غلارو کتی دل او سلگو کیو خکرا لی جبریل راگه او ارتوی حضرت شوق دا پیدا شخ پل کلی مکی مکرمی تا زکا چلار تا رواو لی دا نو مکی تا رو کتی دل نبی علیہ السلام وی ولی با زمان شوق نی اخو زمان بائی زیو اخو زمان دا علم درگاوا دا قرآن وحی زمان پاگا زکر آگر وان ولی با زمان نی آجی فوراً آیات رائے ان اللذی فرض علیک القرآن زکا اللہ خودتن خبرو بشکارات بادشاہ چه مقرر کرنے تا دا قرآن فرد لازم کرنے پتابان قرآن لراد کا خامخا واپس کرنگے تا دا علام آدم زیر واپس ایتا بیا باندې مکه ته واپس کی لکه څنګه چې ما موسی علی السلام د خپل مور غیږ ته واپس کو اوبه واپس کړو او فتد مکه شو او بیا راځه کو وا روز ما خپوی پاچا چې راځو کو پیدا ته او پاچا چې په گمراهی کار کې اما غون ته ترجو ایل خلیل کتاب الله رحمت من ربک پیغمبر نبی ته ستا امید نو ستا ستا امید لر ایل قا چه در بکریشی تا تا قرآن پیغمبر استا سو میدو چه مال بدا چه کتاب ملاوشی تو پا نفلونو پا عبادتونو بانی مینوی غار حرات بدلی اوزان لبدی عبادت کاو تا تا تا قرآن سپتوا چه مال بدا چه در رحمتونو کتاب ملاویگی او شروع با زماد غار حرانه کیگی وما کنتا ترجو ایل قیلی کر کتاب او نویتو چه استا امیدو چه در بکریشی تا تا قرآن الا رحمت من ربک مگر را مهربانی وا طرف درفسانا منګ څه پتاوا صدا څه درسونه به او دا څه دوري به قران خوندونه به دا خدای الله رحمتو فلا تكونن زهيد للكافرين مګه ته معاون فاد کافرانو ماربال رحمتو کو چې ته منګ او تاسو قران تناستا خلک زمونږه ګوره خسته خلک شتم معتبر مالدار خلک شتم پار قسمه برابر د دنیا په سيزونو باندې برابر ها ایسو ته پراتري ير کنډیشن او تلګي دري قایونو صفو کې پراتري ها او د ګورا ته په دې ها سر ور کې ها چې دوره ګرمي را بي دي لاره بي دي لاره تکلیف لري او سره دا کې رڼا شنو دا رحمت نو چې تا ته دا قران خوښ کړي تا ته خوب تا ته اوسوبي تا ته قانونا تا تاغا اگر کل چیزونه بد کری دی او تا ته دا چیز خوب کری دا رحمت نو سرخ است پده گرمه که سرخ باغ ہوتے شی اگر غٹ ما شی دی پده تکلیف کی سر وقت تی رئی فاللہ استا میرے بانی دا رحمت من ربک اللہ دی زمان دا ہمیشہ نصیب کی فلا من پی خوب کشا لیو الحمدللہ فلا تکونن زمان زندگی خوب زمان زندگی دا چیز قرآن سر دا فلا تکونن زہید للکافرین مکی گا تو امدادی تو فرد کافرانو اصن بے کافر مل کرتیا ہو نکی گوارے فلا سدنکن آت اللہ خمادر بانی میرے بانی اکلا خوگر سوگ دینا بند کی فلا سدنکا وادن علی تالرا بند نکی تالرا زماد آیا سنونا فضا غنا چراو لگلے چتا تا اصن چتا تا بیان شو قرآن علی گوارے سوگ بند نکی لانشے ملا خدا و یواغ و وازخ و بزم ودو زچ مادربانی میره بالیو کلا نستاکار بسی ودو الى ربی کم را بلا خلقت الى کتاب ربی زما کتاب تا زما توحید تا ولا تکونن من المشرکین وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَأَنَا أَتْلُو الْقُرْآنَ وَأَدْعُو إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مَنْ بَسَنَ قُرْآنِي الْكُدَا وَزُنَ دِي وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ أَمْرُنَ دِي نَفِلَ شِرْفِ الدُّعَاء مَرَامَدْ كَوَاسِرَ اللَّهَ لَمَدْرِكَارْ بَلْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو نِشْتَرِ بَلْ حَجَتْرُ هر یو شی هلاکی دنگی اللہ وجو مگر ذات اللہ نا هلاکی گی خاص اللہ لرہ خیصد اللہ و خالد و تاسو واپس کولی شی سورت بیسی اول ایسا کی دریسلوی خیاتونو او پائی کی تفسیری حالت دی موسیٰ علیہ السلام دی نبوت و دی پیدائش او دیما کس پکواری دی دنیا زجر منکرینو تا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام می بحث بنا